299, taniej o 300 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Koronawirus jest wyraźnie w odwrocie, tak po nowych danych o zakażeniach mówią lekarze. Uchwała w sprawie sytuacji na Białorusi poprzez aklamację została przyjęta przez Sejm. Trwa kongres Polska Wielki Projekt, wśród tematów m.in. budowa Nord Stream 2. Liczba zakażeń koronawirusem spadła poniżej 1000. Minionej doby zarejestrowano 946 nowych zakażeń. Zmarło 117 osób, a wyzdrowiało ponad 2200. Wykonano też ponad 55 tysięcy testów na obecność patogenu. Koronawirus jest wyraźnie w odwrocie, powiedział Polskiemu Radiu dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Przy dużej liczbie testów mamy do czynienia z pewnym wyrównaniem w przyrodzie, gdzie koronawirus nie jest już czynnikiem podstawowym, infekującym. Są inne też wirusy dające różnego rodzaju objawy, stąd ta liczba dosyć duża, jak na końcówkę wiosny, pacjentów objawowych. Niemniej koronawirus wychodzi stosunkowo rzadko, a zatem jest to powód do radości. Musimy odpowiedzialnie oczywiście się z tego cieszyć. W sumie w Polsce potwierdzono 2 miliony 870 tysięcy zakażeń koronawirusem. Od początku pandemii zmarło 73,5 tysiąca zakażonych. Sejm przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie sytuacji na Białorusi. W dokumencie przedstawionym przez wicemarszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską z Koalicji Obywatelskiej potępiono m.in. akt terroru państwowego polegający na doprowadzeniu do przymusowego lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku na Białorusi w dniu 23 maja tego roku, co stworzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego oraz bezprawne zatrzymanie przez białoruskie władze Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi. Żądamy ich natychmiastowego uwolnienia oraz zagwarantowania im swobody przemieszczania się. Zwracamy się do Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego o pilne zbadanie tego bezprecedensowego i niedopuszczalnego zdarzenia. Apelujemy do parlamentów krajów Unii Europejskiej i Rady Europy o aktywne i wspólne działanie na rzecz białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego i procesu demokratyzacji na Białorusi. W uchwale zaapelowano do Rady Ministrów o złagodzenie zasad polskiej polityki azylowej i polityki udzielania ochrony międzynarodowej wobec białoruskich uchodźców politycznych. Z zaniepokojeniem oceniamy eskalację represji skierowanych przeciwko społeczeństwu białoruskiemu, których kolejne sekwencje doprowadziły do dramatycznej sytuacji, w jakiej znaleźli się także nasi rodacy, obywatele Białorusi, żyjący od pokoleń na tej ziemi, głosi tekst uchwały. Od 1 czerwca wchodzi w życie zmiana przepisów ruchu drogowego, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz bezpieczeństwa kierowców. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że zwiększenie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów rządu realizowanym przez edukację, inwestycje oraz zmiany prawne. Inaugurujemy kampanię społeczną, która ma zwrócić uwagę na przepisy, które wchodzą w życie 1 czerwca. Celem tej kampanii jest przede wszystkim zwiększenie świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego. Minister Adamczyk przypomniał, że zgodnie z nowymi przepisami pieszy wchodzący na jezdnię uzyskuje pierwszeństwo. Od 1 czerwca pieszy nie może również wchodzić na jezdnię w słuchawkach. Z kolei dopuszczalna prędkość jazdy w terenie zabudowanym będzie wynosić 50 km na godzinę przez całą dobę. W Radiu Kierowców trwa właśnie audycja poświęcona wprowadzanym zmianom. Rozgłośni można słuchać poprzez aplikację Polskiego Radia na telefon, przez internet lub przy pomocy odbiorników DAB+. Budowa Nord Stream 2 i program Europejskiego Zielonego Ładu wśród tematów kongresu Polska Wielki Projekt. Na Zamku Królewskim trwają debaty o wyzwaniach stojących przed Polską z udziałem polityków, naukowców i przedstawicieli świata kultury. Jednym z głównych wątków jest bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Łączymy się ponownie z Karolem Surówką, który śledzi kongres. Karolu, jakie komentarze pojawiły się w sprawie gazociągu Nord Stream 2? Dzień dobry. Według uczestników kongresu najpewniej nie uda się już powstrzymać budowę gazociągu łączącego Rosję z Niemcami. Projekt jest już prawie na ukończeniu, a Stany Zjednoczone zapowiedziały zniesienie sankcji wobec Nord Stream 2. Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji, uważa, że nowy gazociąg będzie narzędziem nacisków politycznych. Równocześnie jest on jednak zdania, że pod względem bezpieczeństwa energetycznego Polska wśród krajów Trójmorza ma względnie dobrą sytuację. Mamy rodzime złoża gazu, które zapewniają 1/4 zapotrzebowania. Mamy te wielkie inwestycje w gazoport. Będziemy mieli Baltic Pipe. Podczas kongresu mowa też o transformacji energetycznej i rosnących cenach za emisję dwutlenku węgla. Paweł Turowski, specjalista do spraw bezpieczeństwa energetycznego BBN, mówi, że Polska musi odpowiednio przygotować się na plan Europejskiego Zielonego Ładu. Ustawia na nowo jakby liderów na podium i trwałych luzerów. I to jest wymiar zmiany energetycznej związanej z węglem, jaki stoi przed państwem polskim. W tej chwili już rozpoczyna się kolejna dyskusja o bezpieczeństwie logistycznym, a kongres Polska Wielki Projekt potrwa do jutra. A relacjonował Karol Surówka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno i deszczowo, w dzień także burze, nawet z gradem. Wysoko w górach nadal może sypać śnieg, w górach i w czasie burz wiecznie. Teraz od 11 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A teraz biegiem na rozgrzewkę do MediaMarkt. Kupując robot odkurzający iRobot Roomba 976 z aplikacją iRobot Home za 1599 zł, oszczędzasz 300 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh. 10 minut po godzinie 15. Czy państwo też kochają podśpiewać sobie w aucie do tego utworu? Dobrze, że okna jeszcze poprzemykane. Tutaj w studiu otwarte, ale chyba nikt, mam nadzieję, mnie nie słyszał, jak sobie głośniej podśpiewywałem. Karol Gnat. Dzień dobry państwu, zapraszam i witam weekendowo. Dzisiaj piątek, zapraszamy do Trójki. Czas rozpocząć. I taka naszła mnie myśl, że przecież to nie przypadek, że tego samego dnia ponownie otwarte są restauracje i siłownie. Ktoś miał dobry humor, podejmując taką decyzję, bo wielu, w tym ja, obiecałem sobie ruch po pandemii, żeby zgubić niepotrzebne centymetry, ale perspektywa rodzinnego wyjścia do restauracji wypiera tę pierwszą myśl. Ruch czy brzuch? W naszej piątkowej zabawie dzisiaj takie pytanie państwu zadajemy. Zabawne argumenty nagrodzimy trójkowym kubkiem, więc zachęcam do tego, byśmy piątkowo, weekendowo spędzili ten czas. Słońce szerokim uśmiechem jakby chciało nam powiedzieć, będzie dobrze, będzie rewelacyjnie, wszystko się uda, pandemia minie, my wrócimy do normalności. Program przygotował Marek Zalewski, nasze spotkanie zrealizuje Katarzyna Fürst-Wojtkowska. W tej godzinie Leo Czeluk, Torpeda i Billie Eilish. Otwieramy linię i czekamy na państwa telefony. Ruch czy brzuch? 2 2 7 3. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. liczba zakażeń koronawirusem na szczęście spada. O tym było przed chwilą w serwisie Trójki, ale niestety spada też liczba chętnych, zainteresowanych szczepieniami. Może frekwencję poprawi loteria. Do tego dochodzi przejściowy brak też szczepionek. Przypominamy, że w tej loteriadzie oprócz nagród pieniężnych i rzeczowych do wygrania będą także vouchery. A to ciekawe. Czekamy na szczegóły, bo może za zaszczepienie będzie można na przykład za darmo zatankować albo nie płacić za energię. To jest jakiś pomysł profrekwencyjny. Za chwilę więcej o szczepieniach w Trójce. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem, za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem, za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem. Kim nie jestem. Już prawie 19 minut po godzinie 15. Leocze. W Trójce wakacje tuż, tuż. Nie ma co się, proszę Państwa, oszukiwać, żeby wyjechać za granicę na odpoczynek. Tygodniowy czy dwutygodniowy czas nie jest tutaj ważny. Trzeba pewnie będzie mieć przyjętą szczepionkę. No i móc pokazać to na jakimś certyfikacie albo mobilnym, albo papierowym. Tak czy inaczej do programu szczepień trzeba będzie przystąpić. W tym tygodniu wielu osobom jednak odwołano szczepienia. Powód to chwilowe problemy producentów z dostawą preparatów. W związku z tym są także punkty, które na jakiś czas w ogóle zawieszają działalność. Więcej szczegółów zna Dorota Matyjasik. Poważne problemy z dostawami szczepionek zaczęły się już w poniedziałek, opowiada rzecznik Piotrkowskiego Szpitala Bartłomiej Kaźmierczak. 25 maja szczepienia z naszej perspektywy miały odbywać się normalnie. Przed godziną 8 personel zadysponowany do tematu szczepień był na miejscu. Pacjenci przybyli również punktualnie na godzinę 8 do tego punktu. Niestety okazało się tak naprawdę chwilę po godzinie 8, że tych szczepionek nie otrzymamy. Powszechny punkt szczepień w Piotrkowie Trybunalskim zawiesza swoją działalność co najmniej do poniedziałku. Dotychczas wiemy, że zostały zaakceptowane dostawy szczepionek na dzień 1 i 2 czerwca, czyli to jest wtorek i środa przyszłego tygodnia. Natomiast sytuacja z ubiegłego wtorku pokazuje, że tak naprawdę nic nie jest pewne i nic nie możemy potwierdzić na 100%. Dlatego wsłuchujemy się cały czas w decyzje oraz komunikaty z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych. Problemy z dostawami są także w innych punktach, również w Łodzi. Miasto wciąż czeka, by w Bionanoparku uruchomić powszechny punkt szczepień. Ale ograniczone dostawy są również w pozostałych punktach, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. Wiceprezydent obawia się, że w tej sytuacji trudno jest w wielu punktach prowadzić akcje zachęcania do szczepień. Proszę się postawić w sytuacji pacjenta, który był nieprzekonany, ale ostatecznie się zapisał i właśnie w ten wtorek miał mieć szczepienie i jego szczepienie odwołano. Czy to go zachęca, żeby ponownie podejść do tematu? Pełnomocnik wojewody do spraw szczepień Jolanta Kowalik-Gęsiak tłumaczy, że dostawy szczepionek do Polski ograniczył producent. Jeżeli chodzi o problemy w dostawach szczepionki, to tutaj dużo kłopotów wygenerowało nam ograniczenie ze strony firmy AstraZeneca. Szczepionka nie dojechała, zostało 800 tysięcy dawek wycofanych, stąd też konieczne było zastąpienie ich innymi preparatami. No i powstały w ten sposób właśnie pewnego rodzaju problemy z odwoływaniem, przesuwaniem pacjentów na inne terminy. Jak dodaje Jolanta Kowalik-Gęsiak, w przyszłym tygodniu do Polski powinny trafić dodatkowe dostawy od pozostałych producentów. Zapewnia, że punkty szczepień mogą liczyć na wznowienie i uzupełnienie dostaw. Pamiętajmy o tym, że nie mamy regionalizacji, dlatego jeżeli ktoś otrzymał informację, że jego termin szczepienia zostaje przesunięty na przykład na najbliższy, na czerwiec, bądź też jakiś odleglejszy termin, to jak najbardziej może skorzystać ze szczepienia w innym punkcie szczepień. Nie ma co tracić ducha, proszę Państwa. Cierpliwość jest wielkim darem, ale także cnotą, którą można praktykować. Wiem. Mamy mnóstwo swoich planów. Pacjent.gov.pl bądź też infolinia, tam więcej informacji w sprawie szczepień. Jeśli bardzo Państwo chcą, to wierzę, że uda się przystąpić do programu. Lux Torpeda w Trójce już teraz 22 minuty po godzinie 15, a my za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie piszcze. Yeah.

bardzo piękne dźwięki 29 minut po godzinie 15. Tak gra trójka. Wody mi daj. I kwiat jabłoni. Tak swoją drogą, to czy jabłonie już zakwitły? Chyba tak. Jak donosi internet, co prawda ich kwitnienie podobnie jak grusze, wiśnie, czereśnie kwitną szybko, ale za to obficie. Zwykle z nastaniem ciepłych dni. Pod koniec kwietnia lub maja. No, z tymi ciepłymi dniami pod koniec maja to bym nie przesadzał. Było ciepło, ale przyznają Państwo, że gdyby było kilka stopni więcej, to na pewno byśmy się nie obrazili. Weekend obfity w wydarzenia kulturalne, ale pogoda mało uprzejma. Słońce, deszcz, chmury, wiatr i tak w kółko można zapętlić. 10 stopni Celsjusza nocą prawie w całym kraju. Deszczu można spodziewać się w Wielkopolsce, na Śląsku i w Małopolsce. Kawa na balkonie i tarasie wskazana w Lubuskiem i całej linii brzegowej Bałtyku, bo słońce już od 5 rano będzie wdzierać się do Państwa mieszkań i domów. Najcieplej jutro w Bydgoszczy i Wrocławiu. 16 stopni. Trójka. Program trzeci. A ja cały czas przypominam nasze dzisiejsze pytanie. Brzuch czy ruch? 2 2 7 3. Trójka. Program trzeci. Call up on your door. Call up to Ależ nas rozruszali w trójce The Black Keys. Bardzo fajnie. Brzuch albo ruch, ruch albo brzuch. Czekam na Państwa telefony 2 2 7 3. Dzisiaj sprawdzamy, kto co woli w związku z luzowaniem obostrzeń i tym, czy pójdziemy do restauracji, czy do klubu fitness. Tutaj dzisiaj dla Państwa linia otwarta, a my mamy kilka takich fajnych gadżetów. W Zamku Królewskim w Warszawie trwa 11. Kongres Polska Wielki Projekt. Wielka sprawa, to w ubiegłym roku miałem przyjemność prowadzić to wydarzenie. Rzeczywiście dyskusje są bardzo trafne i te konkluzje, które na koniec padają, też rzeczywiście otwierają i poszerzają nieco perspektywę. 2 dni debat na tematy związane z bezpieczeństwem, zdrowiem, kulturą i sytuacją międzynarodową. To tym tematom poświęcony jest tegoroczny kongres. Hasłem przewodnim w tym roku jest XXI wiek, bezpieczeństwo i kultura. W dyskusjach biorą udział naukowcy, politycy, dziennikarze i eksperci, a my już teraz łączymy się z naszą ekspertką Sylwią Białek, która jest na miejscu. Sylwio, dzień dobry. Dzień dobry. Witaj. Powiedz, jakie kwestie zostały poruszone? Na początek bezpieczeństwo i zmiany w otaczającym nas świecie. Prezydencki minister Wojciech Kolarski przeczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy, w którym prezydent zwraca uwagę, że pierwsze dekady XXI wieku to czas różnic, sporów i konfliktów cywilizacyjnych. Prezydent napisał o roli wielkich symboli, które podkreślają aktualność tradycji. Takim symbolem jest miejsce, w którym kongres się odbywa, czyli Zamek Królewski, napisał prezydent, a odczytał te słowa minister Kolarski. Odbudowany z wojennych zniszczeń dzięki woli i zaangażowaniu całego narodu. Ufam, że wkrótce podobną rolę odegra odbudowa zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego z pałacami Saskim i Brila. Będzie to wymowny znak niepodległej Rzeczpospolitej, której stulecie odrodzenia się świętujemy. A jednocześnie będzie to także symbol naszej dzisiejszej Polski, państwa suwerennego i nowoczesnego, którego pomyślność i bezpieczeństwo są oparte na patriotyzmie i zaangażowaniu obywateli. Później eksperci rozmawiali o walce z pandemią, poruszyli kwestie zmian w służbie zdrowia, które zostały wymuszone przez koronawirusa. Wiceprezes NFZ-u Bernard Waśko powiedział, że telemedycyna pozwoliła nam przetrwać pierwsze fale pandemii. Jak mówił, była czymś zbawiennym, bo zapobiegła większej liczbie zakażeń. Podkreślał, że konsekwencje pandemii będziemy odczuwać znacznie dłużej. Część schorzeń, zwłaszcza tych, które rozwijają się dłużej, rozwijają się podstępnie, ujawnią swoje skutki z pewnym opóźnieniem i system ochrony zdrowia będzie musiał zmierzyć się z tym wyzwaniem, będzie musiał zapewnić pacjentom odpowiednią opiekę, zareagować. Oczywiście część tych chorób, które rozwija się bardziej dynamicznie, no to te skutki już się ujawniły. Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego generał Grzegorz Gierelak podkreślił, że pandemia wymusiła stosowanie nowych procedur i wyższych poziomów zabezpieczeń. Mam na myśli tutaj postęp technologiczny, wykonywanie różnego rodzaju, czy to poręczy, czy klamek z substancji, które z natury są bójcze przeciwko różnego rodzaju drobnoustrojom, czy projektowanie przestrzeni w taki sposób, aby gwarantowało one w miarę sprawne wymianę powietrza, czyli wentylację, tak aby ograniczyć do minimum ryzyko nagromadzenia takiego ładunku wirusa, który stanowił, czy drobnoustroju, który stanowiłby ryzyko. W panelu poświęconym bezpieczeństwu energetycznemu prezes Instytutu Globalizacji Tomasz Teluk zwracał uwagę na zagrożenia wynikające z budowy gazociągu Nord Stream 2, przy czym podkreślał, że Polska jest i tak w lepszej sytuacji niż inne kraje Trójmorza. Bezpośrednio budowa Nord Stream 2 nas ekonomicznie nie dotknie, jednakże widzimy, że jest to też projekt polityczny, który wzmaga naciski na kraje, które można po prostu ten kurek z gazem przykręcić. Widzieliśmy to na przykładzie Ukrainy, widzimy naciski na Białoruś, która jest instrumentalnie traktowana przez Rosję. Także tutaj bym upatrywał największych niebezpieczeństw. Specjalista do spraw bezpieczeństwa energetycznego BBN Paweł Turowski mówił z kolei o Europejskim Zielonym Ładzie i konsekwencjach dla Polski wynikających z odchodzenia od gospodarki węglowej. Ustawia na nowo jakby liderów na podium i trwałych luzerów, tych, którzy stracili. I to jest wymiar zmiany energetycznej związanej z węglem, jaki stoi przed państwem polskim. Czy na skutek tych zmian wylądujemy w peletonie ekonomicznym mniej więcej jak Grecja, Portugalia, Hiszpania, czyli kraje, które są biorcami pewnego systemu regulacyjnego inspirowanego i tworzonego w Republice Federalnej Niemiec? Czy też będziemy umieli się na tyle szybko wpiąć w te nowe regulacje, aby nie wylądować na końcu peletonu? Jutro w drugim dniu kongresu zostanie wręczona nagroda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To wyróżnienie dla twórcy, którego dzieła przyczyniają się do lepszego zrozumienia historii i tradycji i są inspiracją na przyszłość. Neutralność energetyczna, zeroemisyjność. To są bardzo ważne tematy, proszę Państwa. Za niespełna 9 lat, bo w 2030 roku w Europie ponad 30 milionów aut zeroemisyjnych ma się poruszać, także tych wodorowych. No i w wodór chcemy inwestować. Na pewno o nim dzisiaj była mowa. Sylwio, bardzo dziękuję za te informacje. Do usłyszenia, dziękuję. Do usłyszenia. Przestawiam nos, upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto, ten w skórze to drań. Padam dzisiaj byłem sam. Mała zająć to, co chodzi obcy głos, wolno płynie czas. Odpływamy w otchłań gwiazd. Mała myśli to, co ja. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Siłownia, basen, aquapark i ulubiony stolik w restauracji. Od dziś możemy znów odwiedzać dawno niewidziane miejsca i poruszać się, a potem coś zjeść na przykład w blasku świec. No chyba, że najpierw ruch, a później brzuch. Jako muzyk grający na instrumencie dętym, jest takie przysłowie wśród muzyków, że chłop bez brzucha słabo dmucha i coś w tym jest. Najpierw brzuch, potem ruch, czy to z dziećmi, czy na polu, a wieczorem tuż przy holu. Mają państwo swoje pomysły. Bardzo dobrze, podobają nam się te propozycje. 2, 2, 7, 3. No rzeczywiście, jeżeli jest trębacz, no to musi mieć brzuch, bo musi z czego dmuchnąć tak od środka. Dobrze, dobrze. Proszę państwa, doczekamy w takim razie na państwa uzasadnienie. Ruch czy brzuch? W związku z tym, że poluzowane zostały obostrzenia dzisiaj i kluby fitness, i siłownie, i restauracje otwierają się na swoich gości. to postanowiliśmy sprawdzić, jak przygotowali się ich właściciele na przyjęcie i tych, którzy mają odrobinę ochoty się poruszać i tych, którzy mają ochotę coś zjeść i jakie od dzisiaj obowiązują przepisy w tych miejscach, bo o nich nam nie wolno zapominać. A to wszystko przygotowała Magdalena Dąbek. Czas lockdownu nie sprzyjał treningom, ale niektórzy próbowali zadbać o swoją formę w domu. Bardziej w domu były jakieś treningi, nie było nic specjalnego. Ja troszkę biegać zaczęłam, a tak też ćwiczyłam w domu. A teraz jak się otworzyły siłownie i kluby? Właśnie planujemy razem. Tak, planujemy. Tak, chodziliśmy razem na siłownię przed zamknięciem i teraz planujemy chodzić. Powrót do uprawiania sportu warto przeprowadzić stopniowo, radzi trener osobisty Mateusz Osuch. Jeśli ktoś przez długi czas nie korzystał, to zaleciłbym nie porywać się na głęboką wodę, zadbać o mobilizację, o jakieś lżejsze ćwiczenia ogólnorozwojowe i pomału się wkręcać na obroty. Siłownie, fitness kluby i solaria mogą od dzisiaj przyjmować ograniczoną liczbę osób, jedną na 15 metrów kwadratowych powierzchni lokalu. Oczywiście w reżimie sanitarnym. Otwarte są też kryte obiekty sportowe, jak na przykład Łódzka Zatoka Sportu. Spodziewamy się, że jednak dużo osób rzeczywiście będzie chciało znowu zaczerpnąć tego sportu. Mamy dwa baseny, w których można pływać. Jeden 25-metrowy i drugi 50-metrowy. Gra w badmintona, spinaczka na ściance wspinaczkowej. Jest także siłownia. Od dzisiaj można też wskoczyć w kostium kąpielowy i skorzystać z akwaparków czy krytego basenu. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ma taki obiekt na łódzkim Teofilowie, mówi dyrektor MOSIR-u Łukasz Kucharski. My byliśmy gotowi, cały czas nasze pływalnie funkcjonowały, to znaczy pływalnia zamknięta przy ulicy Wiernej Rzeki. To dlatego, że my mimo obostrzeń cały czas sport zawodowy był dopuszczony i na naszych obiektach sportowcy trenowali. Cieszymy się, że po złagodzeniu tych obostrzeń teraz wszyscy będą nas mogli odwiedzać. A gdy już zmęczymy się na basenie, hali czy siłowni, przydałoby się coś zjeść. Od dziś lokale gastronomiczne mają czynne nie tylko ogródki, ale także co drugi stolik wewnątrz restauracji. No właśnie z tym planowaniem wyjścia do siłowni. No ja też planuję, ale wakacje już za chwilę, nie wiem czy się opłaca, później wrzesień, dzieci do szkoły, zimą nic pod pochówki nie widać. No może od stycznia, tak się umówmy. Od nowego roku naprawdę pójdziemy na siłownię, a dzisiaj lub jutro z przyjaciółmi na przekąskę. Nie jestem winien, nikt mi nie dłuże, tak po trochu dogorywa. Trochę do tyłu ciągnie mój wózek, trochę do przodu go czasem pcha. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnę cię. I znowu siedzę, i znowu nie wiem, jak sobie z tym radę dam. Jedno co pewne, jak zgrany refren, że rano znowu będzie kac. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. ruch i ruch, no przecież trzeba się poruszać, żeby dojść do dobrej knajpy, żeby zaspokoić brzuch, no i wtedy później ruch znowu do domu i to tak z kółko można, jak jest coś dobrego. Smacznego bardzo życzę. Biało-czerwoni szykują się do Euro 2020. Więcej o przygotowaniu naszej kadry powiemy po 16, a za chwilę serwis trójki. Autopromocja. Majowa premiera na scenie teatralnej trójki. Benjamin Maria Bukowski. Niesamowici bracia Limburg. Historia średniowiecznych ilustratorów. Trzech braci tworzących na dworze księcia de Berry. Co macie mi do zaoferowania? Zręczne ręce. A? To chyba odpowiednia część ciała, patrząc na resztę. Słyszeliśmy, panie, że cenisz sobie wszelką piękną sztukę. Występują Marcin Hycnar i Jędrzej Hycnar oraz Mateusz Rusin i Piotr Grabowski. Bracia umarli. Ja jeszcze żyję. Miałem trochę więcej szczęścia, albo po prostu wielki zamek, w którym mogłem się bezpiecznie zamknąć. Polecamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, Barbara. No? Co kupujemy młodej i młodemu, no wiesz, na Dzień Dziecka te sprawy? Nie wiem, Marian, dużo o tym myślałam i mam mnóstwo pomysłów. I wiesz co, Marian, wszystkie są... Z Media Expert. No! Wiedziałem! Pamiętaj o Dniu Dziecka w Media Expert. Smartfony, gaming, smartwatche, hulajnogi i drony. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Dzieciaki, zbierajcie się, w końcu jedziemy na wycieczkę. Ale tato, tylko nie samochodem. Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko, dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czuje? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy.